عذر یہ ہے کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت کا ذکر کر دیا گیا اور اقل مدت کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ بھی ہے کہ اضافی چیز ہے کہ جب وہ مناسب سمجھیں کہ یہ بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیے, سورہ بقرہ میں موجود ہے, اپنے مشورے سے رضامندی سے چھڑا سکتے ہیں. دو مہینے کے بعد چھڑائیں, چھ مہینے کے بعد چھڑائیں, سال کے بعد چھڑائیں, ڈیڑھ سال کے بعد چھڑائیں, انتہائی مدت دو سال ہوگی. یا امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تیس مہینے ہو, وہ اس طریقے سے کہ حمل بھی تیس مہینے تک ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ تیس مہینے تک بچہ پیٹ میں ٹھہر سکتا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, نو مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا, نو مہینے. بعض اوقات اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. عام قانون یہی ہے کہ نو مہینے کے اندر ہی بچہ پیدا ہو جاتا, لیکن بعض بچے اس سے زیادہ بھی پیدا ہوئے, بعض بچے چار سال کی مدت میں پیدا ہوئے, بعض تین سال کی مدت میں پیدا ہوئے. یعنی یہ شاذ ہوتی ہے, یہ بات عام قانون کے خلاف ہوتی ہے. بعض بچے ایسے پیدا ہوئے کہ ان کے دانت بھی اندر پیدا ہو چکے تھے لیکن بعد میں ان کی ولادت ہوئی, اور اس کی یہ شاذ ہوتا ہے. یہ چین کا جو حکیم مشہور گزرا ہے, حکیم لاؤزی, کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں 80 سال تک رہا, پیدا ہی نہیں ہوا, ماں کے پیٹ میں رہا, 80 سال کے بعد پیدا ہوا. حکیم لاؤزی مشہور ہے, پرانے چینیوں کا جو امام گزرا ہے, بڑا ان کا پیشوا گزرا تھا. ایسی باتیں شاذ ہوتی ہیں. جیسا عام طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن متعدد بچے بھی پیدا ہوتے ہیں. دو تین تو عام ہیں بچے اکثر پیدا ہوتے ہیں, چار بھی پیدا ہو جاتے ہیں, چھ بھی ایک پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی یہ 1950 میں تلنگانہ صوبہ دکن کے اندر وہ ایک کسان کے گھر 8 بچے ایک وقت میں پیدا ہو گئے. اس کو دیکھنے کے لیے دنیا سے لوگ آتے تھے, یہ کیسی عورت ہے, کیسا 8 بچے بیک وقت پیدا ہوئے. لیکن یہ عام قانون نہیں ہوتا, شاذ ہوتا. ہماری تفسیری کتابوں میں موجود ہے کہ قاضی قدوہ جو مشہور تھے, ان کے بیوی کے ہاں مطلب ہے کہ 100 بچے بیک وقت پیدا ہوئے, 100 بچے بیک وقت پیدا ہوئے. یہ شاذ باتیں ہیں, عام قانون کے تحت نہیں آتی. بہرحال تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے, حمل بھی 30 مہینے اور یہ دودھ چھڑانا بھی 30 مہینے. بعض یہ فرماتے ہیں مدارک والے اور دوسرے مفسرین کرام کے, امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ حمل جو ہے اس مقام میں, اس حمل سے مراد پیٹ کا حمل نہیں ہے جو پہلے ذکر ہوا, وہ الگ ہے. 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے یا 9 مہینے یا نہیں, وہ یہ حمل مراد ہے پیدا ہونے کے بعد بچے کو ہاتھ میں اٹھانا, گود میں اٹھانا, یہ 30 مہینے تک ہوتا ہے, اور دودھ سے چڑانے والی بات. اس لیے ہمارے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں کیا جائے کہ اگر 2.5 مہینے سال تک کسی بچے نے دودھ پیا ہے کسی عورت کا, اس کی رضاعت ثابت ہوگی. مطلب عام جمہور تو کہیں گے 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ثابت ہوتی, 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے, لیکن امام صاحب فرماتے ہیں احتیاط کیا جائے گا, وہ رضا امام ہوگی اور اس کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا. مطلب ہے احتیاط اسی میں ہے. یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اپنی قوت تک, اشدہ مانے قوت, اور پہنچ گیا 40 سال تک, یہ 40 سال کا ذکر فرمایا, جس میں انسان کی قوتیں مکمل طور پر کامل ہو جاتی ہیں. بالعموم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوتی ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اکثر انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں 40 سال کی عمر جب ہوئی تو وہی نازل ہوئی. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تھی تو وہی الہی نازل ہوئی. عام نبیوں کا بھی یہی. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اس سے مستثنی ہے کہ اللہ نے ان کو بچپن کے اندر ہی نبوت عطا فرمائی. یہ خصوصی چیز تھی. مطلب ہے عام یہی ہے 40 سال کی عمر میں تمام قوتیں جسمانی دماغی یہ ظاہری باطنی کامل ہو جاتی ہیں, کمال اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور 40 سال کی عمر کے بعد بھی اگر کوئی آدمی برائی سے نہیں رکتا تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ شیطان ایسے آدمی کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے جو 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے لیکن گناہ سے توبہ نہیں کرتا. شیطان ہاتھ پھیرتا ہے اس کے منہ پر, کہتا ہے ہاں یہ چہرہ اچھا ہے, یہ اب کامیابی حاصل نہیں کرے گا. مطلب ہے یعنی یہ شیطانی اثرات اس پر غالب ہوتے ہیں. اس طریقے سے 40 سال کی عمر میں جو پہنچ جاتا ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص پر 40 سال گزر چکے ہیں اور اس کی خیر شر پر غالب نہ ہو, یعنی اس کی نیکی بدی پر غالب نہ ہو, اس کی بھلائی برائی پر غالب نہ ہو, تو فرمایا کہ وہ آدمی تیاری کرے جہنم کی. پھر یہ تو جہاز وہ سامان بنائے آگے جہنم کی تیاری ہے. 40 سال یہ 40 سال کی عمر ایسی ہے. تو اب یہاں سعادت مند انسان کا ذکر کیا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ اور حکمت بیان فرمائی کہ ماں باپ دونوں تکلیف اٹھاتے ہیں, خصوصاً ماں بہت زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کی پرورش میں, لہذا ان کی خدمت فرض ہوتی ہے. اور انسان کے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور ماں باپ کی خدمت بھی کرے. چنانچہ آگے ایسے آدمی کی دعا کا ذکر فرمایا, قال رب اوزینی, 40 سال کی عمر کو پہنچا تو دعا کی پروردگار کے سامنے, پروردگار مجھے توفیق دے اور میری قسمت میں کر دے یہ بات کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی. وجود اور جسم اور تمام جتنے بھی خارجی انعامات ہیں سب اس کے اندر آ جاتے ہیں جو مجھ پر انعام فرمائے اور میرے ماں باپ پر جو انعامات فرمائے ہیں, مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں, اور نیز مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس پر تو راضی ہو, اور نیز وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میری اولاد کو درست بنا دے, اصل علی فی ذریت, اولاد اچھی ہو. میں توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ ہے سعادت مند انسان کا نظریہ اور اس کا طرز عمل. 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو خدا کے سامنے التجا کی. اور یہ سعادت انسان کو 3 طریقے پر حاصل ہوتی ہے. سعادت مند انسان, یہ سعادت انسان کی ایک روحانی ہوتی ہے, نفسانی یا روحانی کہہ سکتے ہیں, کہ انسان کا دل جو ہے خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا, یہ روحانی نعمت ہے. اور دوسری ہے جسمانی نعمت, کہ انسان کا جسم اور بدن اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو, عبادت میں مصروف ہو, یہ جسمانی سعادت ہے انسان کے لیے. اور خارجی سعادت بھی ہوتی. امام رازی رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے حکماء یہ فرماتے ہیں بیرونی سعادت, اور بیرونی سعادت یہ ہے کہ انسان کے اہل اولاد اچھے ہوں, جیسا کہ دوسری جگہ قرۃ اعین النفس, بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اگر بیوی بچے نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں, لائق ہیں, فرما بردار ہیں, تو یہ انسان کی سعادت ہے، یہ خارجی سعادت ہے، اور بدنی سعادت کے انسان کا جسم خدا کی عبادت اور ریاضت میں مصروف، اور روحانی سعادت یہ ہے کہ انسان کا دل خدا کی نعمتوں کا شکر گزار کہ جو اس نے نعمتیں دی اپنے دل سے بھی اس کا اقرار کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے، یہ انسان کے سعادت مند ہونے کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا یہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے اعمال جو انہوں نے کیے وہ قبول کرتے ہیں، اور جو کوتاہیاں اور برائیاں ان سے رہ جاتی ہیں ان کو اسے ہم درگزر کرتے ہیں، اور یہ جنت والے لوگوں میں ہوں. یہ جس کا ذکر ہوا پیچھے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے کہ جو ایسا انسان ہوگا عقل و شعور کو پہنچے گا، خدا کے سامنے التجا کرے گا، خدا کی عبادت کرنے والا ہوگا، خدا کی وحدانیت کو ماننے والا ہوگا، شرک نہیں کرے گا، کفر نہیں کرے گا، معاصی سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہوگا، ایسے لوگوں سے خدا کا وعدہ ہے کہ ہم ان کو جنت میں پہنچائیں گے ان کے ان نیک اعمال کی بدولت جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی قال لوالدیہ اُفٍّ لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین ولکل درجات ما عملوا ولیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون ویوم یورض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. والذی قال اور وہ شخص جس نے کہا اپنے ماں باپ سے تف ہے تمہارے لیے کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور تحقیق گزر چکی ہیں قومیں مجھ سے پہلے اور وہ اس کے ماں باپ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں ویلکا افسوس ہے تباہی ہے تیرے لیے، ایمان لاؤ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. پس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر کسے کہانیاں پہلے لوگوں کی. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے ان پر بات ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک یہ لوگ نقصان اٹھانے والے تھے اور ہر ایک کے لیے ہر فرقے کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ پورا پورا دے دے ان کے اعمال کا بدلہ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، تو ان سے کہا جائے گا کہ اذهب تم نے کھا اڑا لیا ہے اپنی پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی میں، اور تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے ان سے، بس آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، اس وجہ سے کہ تم تکبر کرتے تھے زمین میں ناحق، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور پھر شرک کرنے والوں کا رد اور ساتھ ساتھ ہی جزائے عمل اور معاد کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد انسان کو جو تاکیدی حکم دیا ہے اس کا ذکر تھا، اور اس اعتبار سے انسانوں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک سعادت مند انسان اور دوسرے شقی اور بدبخت. سو پہلی آیات کے اندر سعادت مند انسان کا ذکر ہوا کہ سعادت مند انسان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور انسانی حقوق بھی ادا کرتے ہیں. انسانی حقوق میں بالخصوص اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ نیکی کرتے ہیں اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو توفیق بخشے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور نیک اعمال انجام دے سکیں، اور اپنے اہل اولاد کے بارے میں بھی وہ نیکی کی دعا کرتے ہیں اور خدا کے سامنے توبہ اور رجوع کرتے ہیں اور اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں. سو ایسے لوگ تو سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، ان کو اللہ تعالی ان کے نیک اعمال کو قبول کرے گا اور ان کی جو کوتاہیاں تقصیریں یا خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور ایسے لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت کے مقام میں جائیں گے. یہ تو سعادت مند انسانوں کا یعنی ذکر تھا اور ان کا جزائے عمل یہ اللہ نے بیان فرمایا، اور ساتھ ہی بدبخت انسانوں کا ذکر. یہ دوسری قسم کے انسان ہیں جن کا ان آیات کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، پھر ان کا جزائے عمل فرمایا. والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ دونوں سے کہا تف ہے تمہارے لیے، اف یہ بیزاری کے اظہار کے لیے یہ کلمہ ہوتا، جو کسی سے بیزاری کا اظہار کرتا اور اس کو زجر و توبیخ کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے اس کے لیے یہ اف کا لفظ استعمال کیا جاتا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ان کو اف کا لفظ بھی نہ کہو. تو یہ بیزاری کے اظہار کے لیے اور ملامت کے اظہار کے لیے اور زجر کے اظہار کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، ماں باپ دونوں سے کہتا ہے کہ اف ہے تمہارے لیے کہ تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاتے ہو اور خبر دیتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ نکالا جاؤں گا اور زندہ کیا جاؤں گا اور جزائے عمل کی منزل پیش آئے گی، تم مجھ کو یہ خبر بتلاتے ہو اور یہ وعدہ کرتے ہو، تو میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو میں نہیں تسلیم کرتا، اور مجھ سے پہلے بہت سی قومیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں، کوئی دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا گیا، نہ کو پلٹ کر آیا ہے، میں کیسے اس کو مان لوں. یہ یعنی ایک شقی انسان کا ذکر ہے، انسان کی شقاوت. پہلے تھا سعادت مندی، انسان کی سعادت مندی، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کو مانتا ہے، قیامت کو برحق مانتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور نیکی کے اعمال انجام دیتا ہے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، ایسا انسان یقیناً سعادت مند ہے. اور اس کے بالمقابل اب یہ زندگی میں، اور تم نے برت لیا ہے ان کو، وسکمتا تم بہا، فائدہ اٹھا لیا ہے،